राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 16 सितंबर 1999। प्रातः लगभग 5 बजे, नोखा मंडी राजस्थान। राम राम राम राम राम राम राम। ये जीव को कहते हैं 84 लाख जोड़ी में भटकता है, तो धारणता छोड़ता है तभी न 84 लाख में जाता है। तो शरीर के साथ एक हो नहीं सकता है, शरीर है वो बिल्कुल क्षणभंगुर है, एक क्षण भी एक रस नहीं रहता। और ये स्वयं कभी मरा सर्गे बनो बनायन थे प्रलय न बेचंदे, महाशरीर में भी उत्पन्न नहीं होता, महाप्रलय में व्यथा नहीं होती। तो शरीर का इनका स्वभाव अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। इस वास्ते शरीर है इसमें 3 बात मानता है, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है। 3 बात नहीं है, ना ये शरीर है, ना इसके लिए शरीर है, ना शरीर मेरे लिए है, ना मैं शरीर हूं, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। अपने लिए भी शरीर नहीं है। सूक्ष्म तो देखा जाए तो शरीर कुछ काम नहीं आता है, शरीर 3 बात में काम आता है, एक कुटुंबियों के लिए, एक समाज के लिए, एक संसार के लिए। शरीर आदि सामग्री सबकी सब संसार की है, अपनी सामग्री नहीं है। अपना कल्याण शरीर से अलग मानने पर है, शरीर मानने पर अपना कल्याण नहीं है। शरीर कुटुंब के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए, ये जड़ सामग्री सब संसार के लिए ही है। संसार की सेवा जितनी हो सके उतनी करो, अपने लिए भगवान है। इनमें 2 मत है, ज्ञान मत से है, शरीर से मैं अलग हूं ये बहुत आवश्यक है, और भक्ति मार्ग से है मैं भगवान का हूं ये आवश्यक है, मैं भगवान का हूं। शरीर ये कुछ भी हो मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और मैं हूं ही नहीं। कल्याण में मुक्ति में शरीर किंचित मात्र भी काम का नहीं है, शरीर केवल संसार के लिए है, और मैं केवल भगवान के लिए हूं। मम एव अंशो जीवन होगा, मम एव अंश, एव अंश कहने का तात्पर्य केवल मेरा ही अंश है। ये जैसे हम लोगों में शरीर माता पिता दोनों का अंश है, परंतु शरीर है शरीर ही है, शरीर ही वो केवल ममय मांस, केवल भगवान का अंश, केवल शरीर इनका नहीं है। इसमें एक मार्मिक बात है, शरीर ही ये नहीं है, शरीर ही और शरीर गीता में आरंभ में इसका ही वर्णन है, परंतु शरीर ही नहीं है ये। शरीर में शरीर शरीर ये मधु व्रत है शरीरवान, परंतु ये मधु व्रत बिल्कुल नहीं है, किंचन मात्र भी नहीं है। इनको केवल समझाने के लिए शरीर का है, शरीर का इनका संबंध बिल्कुल नहीं है। शरीर तो एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता और ये स्वयं एक क्षण भी परिवर्तन नहीं होता। शरीर सब क्षण भंगुर, सब देवताओं शरीर मनुष्यों शरीर भी एकदम बदलता है, एकदम बदलता है, सिवाय बदलने को शरीर है ही नहीं शरीर, और ये खुद बदलता ही नहीं, कभी बदलता ही नहीं, बदलता ही नहीं, महाप्रलय में नहीं बदलता, महाशरीर में पैदा नहीं होता। शरीर जानने वाला ये जानने वाला है, तो जानने वाला होकर के शरीर का संबंध ही नहीं है। शरीर ही शब्द में है, शरीर वाला माना जाता है, ये केवल कहने के लिए है, शरीर वाला नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। शरीर का इनका विभाग है, शरीर क्षण भंगुर है, ये नित्य निरंतर है जैसा का तैसा रहता है, इसका शरीर नहीं है। शरीर ही देही नित्य में होते हूँ, देह सर्वसे भारत गीता में देह आया है, देही कहा है, पर देही देह वाला हो ऐसी बात नहीं है। देह का इनका संबंध बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल धातु ही अलग है। इनका बंधन कहाँ है, ये शरीर को अपना समझता है, ये बंधन है। शरीर का संबंध मानता संबंध, ये बंधन है। ये बहुत बढ़िया मार्मिक बात मेरे को संतों से मिली है, ये बात मिलती नहीं है, मेरे को पढ़ाई करने में नहीं मिली, वेदांत के ग्रंथ पढ़े उठ में नहीं मिली। केवल संबंध मानता शरीर को अपने साथ मानता है, यही बंधन है। ना शरीर के साथ ये है, ना शरीर इसके साथ है, ना इसके साथ शरीर रहेगा, ना ये शरीर साथ रहता रहेगा, बिल्कुल नहीं। और दम बिल्कुल अलग है, एकदम बिल्कुल अलग है, शरीर इसका नहीं है। ये मतुवर्त में शरीर इसका हो उसका नाम शरीर ही है, ये बिल्कुल ही नहीं है। खूब गहरी से समझाओ, ये परमात्मा का अंश ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत जीव बना हुआ जीव बना हुआ जीव भूत जीव है नहीं अनाधिकार से। और मन सृष्टा इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन है सृष्टा जिसे इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित है, इसमें स्थित नहीं है। ये जीव भूत सनातन और मन सृष्टा इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन के साथ इनकी जाति एक नहीं है। मन सृष्टा इंद्रियाणि है, इनके साथ शरीर की एक जाति नहीं है, नहीं आत्मा की स्वयं की एक जाति नहीं है। शरीर के साथ में प्रकृति का है, प्रकृति का इसमें प्रकृति का बिल्कुल अंश नहीं है, और शरीर चेतन अंश नहीं है। शरीर केवल जड़ है, ये केवल चेतन है, ये शरीर का ज्ञाता है, शरीर का संरक्षक कह दो है, नहीं भी कह दो बताइए, ज्ञाता है, ज्ञाता। जैसे थम्भे का मैं ज्ञाता हूं, तो थम्भा और मेरी एक जात नहीं है। थम्भा जड़ है, मैं चेतन हूं, तो ये स्वयं परमात्मा का अंश है। अगर आपको शरीर एक देखता हो तो भक्ति मार्ग में मैं भगवान का हूं ये दृढ़ता करो, शरीर में हूं ना हूं इस बात को छोड़ दो, मैं भगवान हूं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का भगवान मेरे मम एव अंश केवल मेरा अंश मेरा अंश केवल मैं भगवान का हूँ शरीर में हूँ नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं सर्व प्रकृति की जाति का है मैं परमात्मा की जाति का हूँ। शरीर को कहते हैं उपयोगी मनुष्य शरीर मिला है कल्याण के लिए तो केवल विवेक के लिए करना है विवेक ये इस शरीर में और में नहीं है ये विवेक देवताओं में नहीं है देवता होते हुए देवताओं में ये विवेक नहीं है ये विवेक की तरफ देवताओं का ख्याल ही नहीं है ख्याल केवल भोगों की तरफ है भोगों की तरफ जैसे नार के जीवों का दृष्टि केवल नर के तुक भोगने की तरफ ही दृष्टि है मैं शरीर हूँ सही नहीं हुए इतने दुख भोगने के लिए दृष्टि है ऐसे देवताओं के उस भोगने की दृष्टि है देवताओं में योग्यता है परंतु योग्यता काम की नहीं है काम ले नहीं सकते और ये स्वयं में तो योग्यता सदा रहती है परंतु ये काम नहीं ले सकता मनुष्य शरीर में काम ले सकता है मनुष्य शरीर में भी उपेक्षा करो विरोध से नहीं हुआ एक विरोध होता है एक उपेक्षा होती उपेक्षा उपेक्षा क्या उदासीन विरोध से बिल्कुल नहीं होगा शरीर के साथ विरोध करो तो शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है ये विरोध करो तो शरीर के साथ संबंध दृढ़ होगा विरोध से संग दृढ़ होता है क्योंकि विरोध करते हो तो शरीर को शरीर के साथ में शरीर का संबंध मानते हो तब तो दृढ़ करते हो तो दृढ़ करोगे तो संबंध दृढ़ होगा इसे उपेक्षा करो शरीर से हमें मतलब नहीं है हमें मतलब परमात्मा से है शरीर उपेक्षा करो उदासीन विरोध मत करो विरोध करने से शरीर के साथ में संबंध दृढ़ होता है दृढ़ता होने की बात है विरोध मत करो उदासीन फिर क्या है कैसा है जैसा जान लो शरीर के संसार साथ क्षितिजल पाव का गगन समीरा पंच रस दम शरीरा ये है अगर विचार करो तो क्षितिजल पाव का गगन समीरा तारा को बताया भगवान ने उपचार ज्ञान तरम तरम दलागे ये वेदांती लक्ष्यार्थ की एकता करते कभी नहीं होगी वाचार्थ एकता सदैव हो जाएगी वो प्रक्रिया बैठती नहीं ठीक कृति जल पावक अगर समय ना पंच रहते ये पांचों भूत हुआ है मन संसार ने इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान नहीं प्रकृति का है प्रकृति का छोड़ दो अपना दे प्रकृति का है अपनी उपेक्षा उदासीनता विरोध मत करो विरोध करना से शरीर के साथ में संबंध दृढ़ होता दृढ़ बड़ी मुश्किल है ये कुत्ती बड़ी विलक्षण है इस वास्ते विरोध न करके मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं केवल भगवान का मैं हूँ केवल भगवान मेरे केवल भगवान का मैं हूँ केवल भगवान मेरे ये आपसे जितना हो सके करो शरीर की उपेक्षा उदासी ये साधक के काम की चीज है मैं विरोध नहीं हूँ करोगे ना ये ठीक नहीं होगा शरीर क्या अपने क्या मतलब शरीर से अपने मतलब नहीं है जैसे संसार की चीजों से हमें मतलब नहीं क्षिति जल पाप गगन समीर से हमें मतलब नहीं ऐसे शरीर से मतलब नहीं शरीर की उपेक्षा उदासीनता मेरा शरीर अध्यास है ऐसा मानव से भी नहीं होगा न मानव से दृढ़ होगा उपेक्षा ठीक हो, तीन बात है। शरीर मेरा मानने से भी शरीर ठीक नहीं, शरीर मेरा नहीं मानने का आग्रह नहीं, शरीर की उपेक्षा, ना इनको मानना है न मानना है, दोनों न कर उपेक्षा, ये लोग छेड़े ही नहीं हो रहा, कूड़ा कचरा पड़ा पड़ा पड़ा पड़ा पड़ा छेड़े नहीं। मैं भगवान का हूं, मैं ही वांश हूं, मैं ही वांश हूं। उनका नाम क्या है पुस्तक का? सत्य की स्वीकृति। सत्य की स्वीकृति से कल्याण एक पुस्तक लिखी है, अभी लिखी है, सत्य की स्वीकृति से कल्याण, ये पुस्तक है। ये पुस्तक बहुत काम की है, परंतु ज्यादा मैं कहूं तो आप होगा कि ये पुस्तक बेचता है, मेरी ऐसी बीती हुई बात है। कॉलेज में मैंने कहा कि पुस्तक बहुत काम की है, एजेंट है, एजेंट की तरफ। अब क्या करें बताओ, एक रुपया लगता है, एक रुपया बिल्कुल मुफ्त में दे देंगे हम। कल बांटी कौड़ी है, कल भी बांटी थी, कल बांटी बताते हैं, कल बांटी तो हिम्मत होती है आज मेरी कहने की, कल मुफ्त में बांटी है ना, तब हिम्मत होती है, पुस्तक बहुत बढ़िया है। ऐसे ही हम कहे तो क्या पुस्तक बेचने के लिए करते हैं, खत्म हो जाओ से भी, कल बांटी यार फिर ले जाओ मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में, हमारे पास तो थोड़ी है भाई, इतनी है और उम्र दूसरा और भी है, कोई ले जाना हो, कहीं लेना हो तो ले लेना, पर बहुत थोड़ी है, कि दस पंद्रह है या दस पंद्रह उनके शरीर की तरफ ख्याल मत करो, आप मैं परमात्मा का अंश हूं, ये सब ख्याल करो। इसमें लिखा है इस अगाड़ी और ले गए उनमें और बढ़िया है, और इनमें दो ले गए बहुत अच्छा, इनका एकांत हो, आप विचार करो गहरी रीति से, गहरी रीति से विचार करो, बहुत फायदे की बात है, छोटी ही पुस्तक है, एक रुपया दाम है, जो कल मुफ्त मिली है मुफ्त मिल जाएगी, जिसको चाहिए मुफ्त ले जाओ, पैसा नहीं इसका, बहुत अच्छी काम की चीज है। बस ध्यान पूर्वक पढ़ो, एक बात को गहरी रीति से समझो, ममई वांश और ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुमरसी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुमरसी, चार बात है, पांच बात है, ईश्वर अंश एक, अविनाशी चेतन अमल, शरीर के साथ संबंध है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, केवल विवेक है, वो महिमा मनु शरीर की विवेक की महिमा है, स्थूल शरीर की महिमा नहीं है। बुद्धिमानी के साथ विचार करो तो विचार करने की बहुत आवश्यकता है, परंतु विचार करते नहीं। महाराज एक दिन विचार किया था, पर फिर महाराज छिड़ी नहीं बात, कुछ डर लगता है लोगों को कि उत्तर नहीं होगा इसका, उत्तर है, डरो मत, उत्तर है, इसका परिणाम बहुत बढ़िया होगा। शरीर की उपेक्षा करो, शरीर साथ विरोध मत करो, प्रेम भी मत करो, ना स्नेह करो ना प्रेम का, ना करो विरोध, विरोध करने से इसकी सत्ता दृढ़ होती है। आपने ख्याल किया कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा कहने से शरीर हूं ये दृढ़ होगा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसे मैं शरीर हूं ये दृढ़ होगा। क्यों? क्योंकि शरीर में नहीं हूं तो आप शरीर हो तभी दूसरे करते हो, शरीर आप हो तभी तो निषेध करते हो, तो निषेध का परिणाम विधि होगा। विधि निषेध दो वचन है। प्रकृति का निषेध मुख से ही निषेध है, विधि मुख से फायदा है ही नहीं। और परमात्मा है, मैं भगवान का हूँ, विधि मुख से ही फायदा है, निषेध मुख से है ही नहीं। खूब देखी हुई बात है, खूब जानी हुई बात है, खूब पची हुई बात है, परंतु ज्यादा कहने में लोग ध्यान नहीं देते। शरीर कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए काम का नहीं है। कुटुंब और समाज और सभा संसार बस तीन काम का है। तीन की सेवा के लिए शरीर रुपए पैसे तीन सेवा में लगाओ। अपना आप है भगवान का, भगवान के साथ विधि और संसार के साथ निषेध, ये तत्व है। ठीक जानने का इसको पकड़ लो तो बहुत फायदे की बात है। संसार का निषेध निषेध निषेध निषेध निषेध, प्रकृति का निषेध निषेध, जो परमात्मा का मैं हूं, मेरे परमात्मा है, परमात्मा के साथ मैं हूं, मेरे परमात्मा है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सरसुराशी, मल रहित है, सरसुरूप है। आप बहुत ही ध्यान पूर्व समझो, ध्यान दिए बिना समझ में नहीं आती। अब भूल लेगा, मूल ले लिखा है ना, वो मूल मूल काम है, कोई कोई लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। और ये तो वहां पर काम है, छपी हुई है, बहुत काम की चीज है। कैसेट भी मिलती है, कैसेट भी मिलती है, 24 मई की है शाम को। ये कैसेट भी है, वो कैसेट में मिलती नहीं है, ये सार चीज, उसका सार सार लिखा है, उसका सार तत्व, वो कैसे बड़ी घंटा बड़ी। 24 तारीख की 24 मई शाम को 4 बजे के एक घंटा घंटा भर है, घंटा भर की कैसेट है। गंगा दशहरा के दिन की है, गंगा दशहरा हुआ नी, गंगा दशहरा के दिन व्याख्या दिया था हमको। अगर उसको ठीक समझो तो ऐसे सुनो, हमारा कैसेट पीछे बिकरेगा नहीं है, हम तो पुस्तक कहते हैं, मन कैसे सुनो आप मूल, उसमें विस्तार से है, अपन ठीक भाषा से ध्यान पूर्वक सुनो, मामल सुनने काम नहीं बनेगा। ये ध्यान पूर्वक पढ़ो, बहुत काम की चीज है। मैंने पढ़ी है पहले, मैंने खुद पढ़ी है, देखी है। तो शरीर के साथ ना तो करो विरोध, ना करो प्रेम, उदासीन भाव, तीन भाव है उदासीन भाव। शरीर है तो है तो नहीं, कोई परवाह नहीं, ऐसे बेपरवाह, ऐसा शरीर का अध्यास छूटेगा, विरोध करते छूटेगा नहीं, विरोध करो छूटेगा नहीं, उम्र बीत जाएगी छूटेगा नहीं, उम्र बीत जाएगी छूटेगा नहीं। और इसमें पढ़ो विधि विधि जान दो, इसमें ढंग से लिखा, ठीक ढंग से, बहुत ढंग से लिखा। इस पुस्तक को कल दिया है, सब सज्जनों को दिया है, नहीं भाई तो फिर मांग ले हो वास ले लो, या 10-12 तो से यह होगा, ज्यादा है नहीं, सबको दे जितनी नहीं है, यहाँ है जितनी ले जाओ, बहुत काम की चीज है ये, बड़ी गहरी चीज है, गहरी। इस वास्ते शरीर में नहीं हूं ये आग्रह भी काम का नहीं है, और शरीर में हूं ये भी काम का नहीं है, शरीर है बस, अच्छी बात है। शरीर अपने मतलब नहीं है, अपने मतलब भगवान से है, शरीर से अपने मतलब नहीं, अपने मतलब भगवान से है। मैं भगवान में हूं, भगवान मेरे हैं। प्रकृति का जितना निषेध है, निषेध मुख से ही प्रकृति ठीक होगा, भगवान का विधि मुख से ही ठीक होगा। ये विधि भूषण विशेष भूषण जो बात है सार चीज है। इस वास्ते भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। इस पुस्तक को ध्यानपूर्व पढ़े, गहरे उत्तर का पढ़े, दो चार बार पांच बार दस बार पढ़े, समझ समझ कर पढ़े, एक एक बात को समझ समझ कर पढ़े, बहुत फायदा होगा, बड़ा लाभ होगा। अब देखो गंगा दशा एक दिन व्याख्या दिया था इसी केस में, वो व्याख्यान कृष्ण की है, उसकी नकल करो तो वो बता रहे बोले नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है। ध्यान नहीं देते थे, ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, कह रहा विचार करने की जरूरत है, बहुत फायदा।